الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سورة مزمل کی ترغیب قرآن تا او بار بار امر پیغمبر تا چه قرآن اولولا دشپیه اولولا تشپی وختونا ډیر د خاموشه او د ولفت دی الله سره. او بلدار چې استاد روز ډیر نور کارونه دي او شغل دی نو قران لوستل د شپې ځکه ډیر اهم دی. ابیا داغي تلاوت او د لوستلو او د شپې د درېدلو خلاصه ذکر کړه چې واز ګور اسما رب دی کا مطلب بسې د الله نوم ذکر کا د الله تعریف کا او د الله شان بیان کا. حدیث پاره یو صحیح طریقہ یو صحیح علاج دا دے جو تبتل الی تبتیلا مخلوق نوازان غاڑے مخلوق نوا کنار کشی کے حلب کار کی تبتل الی تبتیلا. نو قرآن حکم کو پیغمبر تا جو تبتل کوا او حدیث کی راضی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل چی نبی علیہ السلام منکلیو چی تبتل مکوئے منکلیو دینا. او قرآن کریم وی چینا و تبتل الی تبتیلا تبتل وکے دعوی چی دعوی چی دا قرآن خبر بلشان دا خلقو تینا سبل سا مطلب آغسته ہو نبی علیہ السلام زکا داغی ردو کو جنانا دا تبتل مکو آ دا قرآن دا تبتل الی تبتیلا مطلب یوسو خلقو تینا بل سوا آغسته دا پل غرض مقصد دنیا دا پارا اگی دا سے اکڑل چه سنت پیغمبری پری خودو سرزینه چه پیغمبر پاگی بانده دیر زور لگولیو چه من رغیبا ان سنتی فلیس منی چه چه دما سنت پری خود آغازا ما مرگر نده اسی با لگی آئی ندیس پری خودو تبتلی ستا ہوئی چ بس نکام کوا دنیا کې دا څه جاره ګرځا یوازې ګرځا اذغه کارونه کې ګوره په مصیبتونو مبتلا شي زغه کار پرې خو نبی اسلام منو کړی چې دا تبتل مکوي دا چا ویلو دا او تاسو د سنت خلاف کوي. نور پسې آیات کې د دې معنا ته اشاره کوي ښا چې وتبتل الی تبتیلا جدائی اختیار کړ دې الله سره د مخلوق نه پورا جدائی فقیدی تنو کتلی چې قرآن کریم کې دای هر رستو آیات د مخ کې تشریح کړي او که مخ کې آیات باندې سګرد او غبار نه صفا کړي سکشک شوبای مداغی زالکی نشک شوبا دا پیدا شو کنه چاگی تبتل نبل سمانا واغستا چراش دا خلق و نداس جداشا چه بس اڑو تعلق و سرمساتا دا جدائی اختیار کلاو لالکی ناستو زدان ایدین جوڑ کر رحبانیت دا رحبانیت انو می دا کې خود چې موږ دنیا پرې خو دا او دنیا ډېر ناکار شي او دنیا ډېر مردار او موږ د دنیا پرې خو دا پرې هي چته و پر بس الله د دې وضاحت کوي رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب دا اغی رب ذکر کوان فذکر اسم رب بکا دا اغی رب تفصیل لے چه بیان کانم دا رب پل کم ربو اغا چه رب دا مشرق و دا مغرب دیں یعنی رب دا ٹولی دنیا دیں ندامو آیا شیطان دی دوکر نکی چه خلق ده پری خودو تو بس که ہوئی تو بس خریس کی نا ستاو ساجت و ضرورت نرا دی وی نمی ده پری خی رب المشرق والمغرب ما اغا ذات سر تعلق او رابطه پیدا کلی دا چه اغا سر مشرق و مغرب دی اغا سر آر سشتی دیواز نیما ټول دنیا دا الله دا ما کده کوم خلقونه جدائی کړی دا دا الله حکم او دا الله امر دا نه چې بس دا غینه جدا شوم نو ځان له شوم زه یوازې شوم نه ټول دنیا ما سره دا چې رب زما سره دی نو ټول دنیا ما سره ده کوس نه ای نو الله بدا سي وخرا ولي خان چې د دې مسلې په وجبان دي په مشرق او مغرب رڼا شي د دې دین دا اوازو دا برکت به مشرق او مغرب ته ورسي او غواز صده او ذکر صده لا اله الا هو دا مطلب ده لا اله الا هو دا خبر بیان کا دا کلمه و مسئله بیان کا چه نشته بل کارساز نشته بل حاجت روان مگر صرف الله ده دا عقیده صرف الله بانده و ساتان دا اعتماد صرف پا اللہ باندی کوان دا مخلوق نبس نواری مخلوق تبزان نمحتاج که تبتل دامان مخلوق نبا خیر و شر نواری نشتا دا غی پلاس که خواه مخلوق پلاس که خیر و شر نشتا نفع و نقصان نشتا اگر طولر سجدی دا اللہ پلاس که چچا دا کلمه زړه کې راوستا دی باندې یقین کو او په دې باندې اعتماد کو نو د مخلوق نزان اونغاړو او خالق سره ملاو شو دا معنا فتخذو وکیلا انسا الله لرا خپل ذمہوار انسا الله لرا خپل کارساز چکار بل سوک نشی جوڑو لے انتظام بل سوک نشی کولے کار جوړون کې الله دې، کار سمون کې الله دې، هر څه چې واړ الله به کوي. کستا دنیا ضرورتي او کستا د آخرت ضرورتي، الله به جوړي، الله به کوي. خطبه داغه حکم نپری دی، داغه وحدانیت بنپری دی، باقی زبان تہائی تمسک کہے. نا حدیثو چی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ رب العزت ہوئی چی تو غم یو کا یو غم کا نو نورو نبد اخلاص کما، غم صرف دا آخرت کوا، و دنیا د ټولو غمونو به زه کافی شم، بس دا زه به کافی شم. تبتل یې دې ته ویلو ښه چې بنده پل ټول د دنیا معامله دا خو ډېر سیزونه دي که نه، ښه صحت پکې شته، رزق پکې شته، او د دشمن خوف او یره پکې شته، دغسې ورسره د اولاد او د مال دا ټول انسان ته پراته دي که نه مخې ته. نو په دې کې به اعتماد صرف په الله باندې کوي چې دا هر څه به هغه سموي، ماله به صحت هم راکوي، ماله به رزق هم راکوي، زمانه به یره هم لرې کوي، مالا با امن ام راکی، مالا با عزت ام راکی، مالا با حیاء ام راکی، تا ٹھول دا غصر اغصر خو بیا خزانی ڈکی دی کنا خوا، اغصر چکم عزت تے اغبل چا سر نمیلاوی گی، اغصر چکم امن دے اغبل چا سر نمیلاوی گی، اغصر چکم دزلکم اتمینان او سکون حاصلی اغبل زینشت دے. نو دې مطلب ذکر کړه چې ګور دا هغه ذات سره رابطه پیدا کړه چې ټول دنیا دا هغه ده، رب زم مشرق او زم مغرب دې، نو دا هغه په حق کې دا عقیده او ساته چې لا اله الا هو، نشته بل حاجت روان، نشته بل کارساز، نشته بل مشکل کشان، تغیو اللہ دے ٹول کارون آگا کئی، فتخذو وکیلا، دا نور دی مواران پری دا دنیا کی، جدا ردی دی موار دا دی دی موار دے اس نشتا، یو اللہ دی موار دے بس، انی ساغلن اخپل دی موار و اخپل کارساز دے اعتماد بکے پا اللہ دے، تر تبتل مانا و دی مقام تا چراو رسی دی، نو نور کارونا خسام شو، نور غمونا نور فکرونا و سوچونا، دکا پا اللہ اعتماد پیدا شن بس، او دی مواری و آغستا. لیکن دا دشمنانو نا پریشانی دا لکوٹی زګاری خلنه باندې د ملک الزامات او پراپګاندی دروغ فتوی تو دش فلتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من الذين اشركوا وزن كثيرا بد رديتو میډیا ټول مخلوق داسې کړی دا. بیا وتا تاړو سو ګوري نه دا لوی مصیبت ښه الله تعالی علاج کوي چې واسبر انتقام فکرونه کوي د انتقام نوم وانخلې شیطان خو وتا نه پری توبه اخو جنگ جوړي او په ګرمه خوشحالي چې غرب روب جوړ شي بس اده او تا پل ده خیر پا دیره ناستی او خاندی دا ټول لاغ کار نو دی بل علاج نشته به د صبر نه ها ولې چې وای او خبر اوري نوې نوې خبر اوري دروازه دروازه وي سنوې زړه ان وې زړه دغه ده چې نوې نوې فتوی بکی دی په زمون کېږي او دی قران غلط وای او دی علماء تاسو په ګوري سفخ دی ای او یو خبره وا او کړي ایخې ککوړې او تا ورځي او ترسخیږي د مشرکانو کار دا ډیره ګرانه ده الله رب العزت یو اسبر هیڅ ګرانه نه ده په توبه دا خل پړو پروا نه ساتي او بالکل باغی بدا اعتماد نه کوي چې غنې دین او ماته سو نقصان راو رسی یا وزما سو بی عزتی وشي یا وزما سو کاروبار خراب شي یا ماته هنګامه جوړ شي نه نه هیڅ نشته واسبر صبر کوا علما یقولون په هغه سو باندې چې ری وایي دما او پی جنې ښا دګډېر لوی کمال د سره یو حرف نه برابرې ورې وړو کې وانت ښکاری خو د سره یو حرف نه برابرې چې د کی سور معنا پراته ده ګودام علامه یو د دې ارص په کې رااله په خواني او سني زړې فتوی نوې فتوی ها ټول په کې رااله علامه یو چار سوې کا تشماره ما چې نن داسې وې نن داسې قرآن خطا ته خبر اخلاصی که نخواه صبر کوا پا طولو هر سبان دی چی دیوائی یوا دویم وحجرهم حجرن جمیلن او طریقه دا تخیم دا کامیابه لار دا تخیم دا دنیا سرات مستقیم دا تخیم یو دنیا صورت مستقیم دی یو د آخرت دا دنیا او تخیم چې دنیا صورت مستقیم دا دی ښا وهجرهم هجرا جمیلا پریږده دی مشرکانو لرا خدا سے پریښودل چېر څوک ته خبر نشي چې خلق څوک خبرېږي چې تر رسېدلې ځای ته دا حق پرستو دا شان لخوا نور خلق چی یو کار کینو میاش مخ کی اطلاعو کی ناغو نشی اسی اطلاعو کی حق پرست چی کئی ناغین میاش رستو خلق خبر شی دا قرآن اصول لخوا چ خبر مخ کې مکه وا اطلاع مخ کې مکه وا خبر راز او ساته او دا د عربو مقوله ده چې من کتم سره بلغ مراده چا چې راز پټو ساتو نو چې زړه کې سینو وبرس کامیاب وشي راز به پټ ساتي او خلق به تهاله خبري چې دغه هفته دوا میاشو شي نو هجرهم هجران جمیلا پری د دیلران پری خودل خیستان یو صبر جمیل دی یو هجر جمیل دی او یو صبح جمیل دی سوره حجر کې راځي دا درې واړه قران ذکر کړی دي دغه فرق څه دی وی صبر جمیل هغه ته وی چې چاته فریاد او شکایت نه وي کته باندې هر څومره سخت تیریږي او چې خوا کې گاوند کې دنه څوک خبر نشي چې د باندې شپه څنګه تیر شو او ورځ څنګه تیر شو او سمې لاو شو کنه شو بس اجبار راوزی نو بس خو سلام کلام او لخير په خیر او جوړ تازه هر یو سره و چې بالکل د چا باندې د چا در باندې شک را نشي خا چې دی خو جوړ بیگا وګیو د شي وی صبر جمیل چې مخلوق تبګه فریاد نه مخلوق تبګه جړا نه دا کم ځای صبر جمیل کم ځای او حجر جمیل دیتوی چی ما لا عذافیهم چی خلق تبکی ضرر او نرسی دیتا حجر جمیل نسو مطلب خلق دا خلق و نبرور و داسی زان و باسی و دانا چی اغیس ربا خلو بنده اغیس ربا غم خادی بنده اغیس ربا نه مدارات وغیرہ بہت سرکے ہیں تو دنیا لین دین بہت سرکے ہیں کراشی دو بو ستو توکا دو روڑے ستو توکا دو چے ستو توکا خب اکلا کبان چید آگا دا خیال پیدا نشی چید دمون سر جو سپا گامڑا دا نا نا او کتلل شی او اگر دا نجامیش لی کنا چه روڑے وقت دے چه وقت دے نو خیر سنجیدگی نکار اخلا خو بیام چه دیر زور لگی نو کین اوسرا چه بیدر باندہ شک پیدا نشی کنا کبی مارش نو تپوسی کوان کسو دا پیسی میسی ضرورتی نو آیا وطا چه گواری زمان دا کولو سکاری نو خوا دا سی چه اغا بلکل پونش اتوا ترو روزان داسه و باسه لکه نبی علیہ السلام مدینه تولا سیده او مکیو علا پا خوب و دو اغی تا پتا نو اسی با گردی دا زی پا زی با گردی کم پل لارو دا غا پل لارو دا او اغا مدینه تولا سیده خلق و رسیده او اغیل تک زان قائم کو زان مضبوط کو زان ادی برا لاروستو سترگی موگی او پاسی بخا دا سی حجرتو خا سسوک سپیڑ پکیو نشو دا گیڈس پکیو نشو یو بل سر سوک مشتو گریوان او حاتا پاییو نشو ایت او حجرتو شو دیتا حجر جمیل ہوئی وحجرهم حجرن جمیلا پریدا پریدا او پر خودل خیستا د جمیل یو دا مانا شوخا چی چا تبا کی ترر و نرسی تکلیف ولی چی جنگ جگڑا جوڑا شی نبی گناہ خلقو تا مظلومان و غریبان و عجزان و تبا کی نقصان رسی تا سرمایہ دار بچ شی او دا سی بی گناہ خلق پا کرا گیر شی نا حجر جمیل دیتو بھی چاہیی کہ بچا تکلیف ہو او ضرر نہیں جو دا مانا تو ایم دادے چپری دیئے اجودا کی گی تینا دا اللہ دا رضا دا پار بس ولی اگا خلق تینو تو چاہیی دا خپل دنیای غرض دا پارا دے اوسلی نبائی کاٹو کی چته تن تاسو کې چې کولې د سره خبرې نه کوي وی مشرک دی مشرکانو سره ها ول خپل غوسه دی وته پیدا شو خپل د دنیا لند دی وسره روان شو نو وسدان موږ دی چې یاره مشرک دی او غق وته نکوم او سلام به بندي خپل نه اړینګې نه د اجر جمیل نه دی دا خو به خالص د الله رضا ده پاره ښه دیتا حجر جمیل ویدہ شرطو ندی پاکی خواب صبر کوا پاغ سبان دی چوائی نوائی با پروا پی مساتا لیکن پریک دی لران جدا کی گد دینا پدا سی جدائی سرا چٹیر خیستی پا طریقہ باندی پا سلوک باندی ارکار چی پا سلوکی نو اړ کامیابی کنه دا یوازې پیغمبر ته نه وای مونږ وی چې دا احکام عام دي ښا مزمل یوازې هغه نو په دنیا کې ډیر شي دي قرآن حکم په شخص نه کوي نو دغه سه هاجری جمیل کې هم ډیر مخلوق راضي چکل آغی پا خپل زی کے پا خپل محلہ کے پا خپل کلی کے نشی ٹنگے دے گرانی پوئی گی چیرا تو دشمن زور دے و غلب دا او آنور سکے چی منزو دستنا پارام نشو کولے مسئلہ نشو کولے دخپل اولاد صحیح تربیت نشو کولے نوم پریدی نلاوی رو رو تینا زان بل پل زان لزائی کوا خوچی اس سوک در بانده پویا نشخا کسوک در بوسو کی چه تطلیوی بس و احداس دی تارک روڈ تطلیو ما پلانزی تطلیو ما تاکارو آغا کارو خوچی بدی پویا نشی چی دی خو زان لزائی پوری چرتا از مونگ رو رو کڑاو بسترن غار ہی چاگی سو پوئیگی چی تتی نتلے کنا دا دیتا حجر جمیل ہوئی دا جدائشتا دے پہ اسلام کی و خالص دا اللہ دا رضا دا پار نور سا دا پارنا دا دنیا کارستا دل تخو چلی دو دکانو کاروبارو نوکریو مزدوریو عرص کی دو دیر خواختی ری دو پالتا دین کار پکی نکی دو اولاد ټول خرابې دو هلاکې دو تباہ کې دو دا تباہی نه ده یو یو بچي هغه د بی حیاي او د گمراه او د عیاشې په جال کې پروت نه ده د دې لپاره اولاد پیدا کی لا ټول د دین سره تعلق ساتي ښا داسې وخت راشي هر څوک به هجرت کوي ښا هجرت ستوي چی بس حدیث کے راضی چی آسوک چی دخپل کور نجودا شو ولو شبرن اگر که یو لیشی نو ده ہجرتو کن یعنی دانا چی تداده پریدن آغا پمیلونو بل پل لرشن آ بس وجه کم ده کستا وقتی ریگی ہو تا باندې د خلکو د مشرکانو دوا و نه ای او ته دا غینه پریشان نه ای نو بس هغه زه ته ځه دستا هجرت دی بس وزرنی والمکذبین قل النعمت ومهلهم قلیلا که هجرتو شو نو بیام پیغمبر او صحابه کرام مدینه تلاڑو دریسو میلا پسونو میلا باند او بیام دی بلاس رسو دس ظالمان دی بلاس رسو ماف کولی اینا دمل کجا سوسان بے لیگل او دا کاری خوکاو چی اغا حلق بے رو چتاو مدینی تا بلالوی یوزے دیرکی ناستا و بلزے منافقانو سرا او غیت دا چگور پریدے ماو یهودو سرا بلالو جستاسو مخلاف دے تاستا مشرکانوی نیم آف کول اللہ رب العزتوی دا غما تا پریدا دا سرمایہ دارو دا کار دا مالدارو د دولت مندو الله وی دغه ما ته پریدا د دې تنظیم مال راضی وزرنی ما ته پریدا او ما ته حواله ک او سوک والمکذبین دا تکذیب والا خلق دا دروغجن خلق دا سوک دی قل النعمت مالدار خلق دے سرمایہ دار خلق دے تجارت پیشه خلق دے او قافلی دی قافلی شام تا روم تا دا دا قریشو درانه تجارتو نو کنا یو وقت که داسی قافله راغلی وا نبی علیہ السلام مچر تا بار راوته اونو خام خواب چوی کاتنو دا از رعات او بسرا دا دروس سر نزدی دیونی دم را لرین قافله راغلی او سامان تلانو لري کړي نو سامان سو ایزا وړي او غبینانو بادام او چغجه او داسې څنګه را وچا میوه وا وچا میوه راول چې نبی اسلام وته ډیر غرازی کتلینو نو حکم و ترائی سورہ طہٰ کیوں سورہ حجر کیوں چلا تمدن عینے کا دی تبیا بیا مگورا استاو مو تشوق پیدا شکر لا تمدن عینے کا الاما متانا بی ازواجا منہم دی تمگورا دنیا تمگورا داو تا تمویلی چی و تبتل الی تبتیلا نو بس لارتی ننو عرصی پری خود دی تولین نعمتی ویخا ارام طلب خلقو لوی لوی لینڈ لارڈ پینڈے شیخ بویب چسو بے دا بے دیروی لینڈ لارڈ کنا اللہ ایما پریداو دا غدر اغجن دا دی کار ماتا والکا دا دی پہ انتظام زپوئی گم دا دی علاج و دا دی جواب مال رازی دا دی توڑ ما سر دیم اداغی اغا وقت کی چاہتا اغا کولی زانتے ہو باسا قولی نعمتی یو نعمت تے نعمت اغا انعام توی چا اللہ بچا باندی ہو کی کنا ہر چا باندی کی انعام یو نعمت تے نعمت ویلشی دا اغا نعمت اثر تا دا اغا سماری تا او هغه ارسو کوینی پسترګو ښکاری کنه کاغه پار شکل کی کله بدی شکل کی چیرې کور جوړ کړي ډیر ناشنا کو سړی وته نن ورځې نو بیا تل ارو کشي چیرې په کومه اړه راغلیو په کومه اړه به تور زبردست پلازا یې جوړ کړی دا اسار مال چټیټ ناشتاو کی روزي او داسې دی په لادي په لو ګوري دا ګول نعمت دا د دولت اثر دی کنه او دا غسه دی میو اثر دی چې دربار قائم کړی او میزونه او کرسی پرتی او توامونه پی پراتی ادی ڈڑی والی خوا او موبایل ای وقت نیولی دار سوک نشی کولی گوار خوا دار خاص خلق دی غیدہ چلکی سکاری نشتا دی نورسی نشتا دی و عرص برابر دی بس چی فون او کی نو دا توامونه و پرشادونه و د دنیا چې دا را سم شي او پلازم داسې دی کې جوړ کړی چې 400 دی په لاروټ دی دی په لچ سوق زینو داسې وته ګوري او خلی او بو بکیږي ولې نعمت چې مالدار خلق ناشته سرمایدار خلق ناشته ادي دیو بل نه تاسو کې چیرې خپل نه پکې کم یو دی وی دا غنه دا اللہ رب العزت وی دیما تا پریدہا اولین نعمت وما حلوم قلیلا او تلوار بنکے بندہ چا تا صبر کولیش بندہ وی چا وزما پا دی جون کی پا دبان دا سی حادثہ را لے چا ایمبولنس کې خلق وړې امو وتا کته الله وینا صبر کا مهلت وما هنو تلوار بنکه الله عزت کارونه په دمه باندې کیږي ها مهلت ورکدي تعلق غوندې مهلهم قليلا قليلا من ټول دنیا ده او سمره قران کې دې ته قليل ویلي دي ها دې ټول دنیا ته سمره زلې ویلي چې متاعون قليل متاعون قليل تر قیامت پورې دا دنیا قليله ده دا مطلب نو دنیا عذاب پی مغوارا خیری مکوا او تلوار مکوا قیامت کی بے گورو بیا در طول مخلوق پا مخ کی دلتا کپا غبا این سخت تراشی نسو نبی سوکونوی اوینی نبا سوک خبر شی او قیامت خدی چو طول دنیای اداغی پا مخ کی مولت ورکدی لرا لگوندیم وس هغه وضاحت کوي ښا چلای مولا په خواته یارې کړې منعد ونمد لهم من العذاب مدن مولا تیارې کړې ان لذینا انکالن بشک مونږ سره بیړېشتا اخوته چا چول شي یو وخت کړې لاسونو تا چول شي نه پوزه یې چول شي درنې بیړې اغی تانکالوی نکل و جحیمن او جہنم شتا و طعامن او طعام شتا دے مل مستیا شتا دے زا غصتن چی مرے کی بنخلی ازغی دی نو ازغی بس پخپوکن خلی نو بیا پا مرے کی چی خورین و خود بن زا غصتن زا قوم دے زوری اده داسی دونه دی فعذابن علیما عذاب دی ډیر دردناک الله وی دا مولا تیار کړی دی ښا تا ته خونن دی دنیا کې کامیاب خلق کار ښا کامیاب کاروبار تو داسې د علمان ته خدای نه نېری ټګی مګی کوي ظلمونه کوي او د خلق مالونه په غلط طریقې خوري او بیا وی کامیاب کاروبار ملاوی تا ته په پته ولګي خپل ښا سلور قسمه ذکر کو انکالن جهیمن طعامن ذا غصتن عذابن علیما امام رازی وی ویزا دنیا کیوم رازی دا ٹھیک ده مونږ خو الله خو د آخرت خبره کوي کنه هغه مونږ تجربه کړی ده چې دا سلور واړه سزاګانې الله دنیا کې هم ورکړي او ګور هغه به دوره تجربه نه کړي لکه مونږ چې اوس په 2000 کې کومه تجربه وکړه کنه هغه چې د ملک واګي په لاس کې باغ ډور کنه ولي چې وزیران یو بیا وزیر اعظم ارسه هغه اختیار کړنه نو هغه چې سولو وخت نو هغه کړی دی کنه چې سولو وخت نو هغه کړی د دنیا دولت یې بی ځای لګول دي دا سی بی ځای الکه اوس پواره ته ساجت دی چې تو ګور دا حساب کتابو کې چې دا په دې وسوره لګېدلې افایدې څه ده قران چې وی کنا چې ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو دا له لعب دي کنا مونږ په پد کارو چې خلق او استاسو مشران سوک دي ها نو اول النعمت خذ کنا او ډیر مالونه دولتونه جمع کړی دی باره هغه جوړ کړی دی الله رب العزت وی چې بیړه و تا چوم او به وینه ها ډیر ته واچولې وجحیمن دا جون به جهنم شي کومنګ ندی اوری دلی خدا خلی نه ووتی چې خدای دین خو هغه مرګ خدای دی جون نه خو هغه مرګ خدای او دنیا را باندې جهنم شو و طعامن ذا غصتن او دا طعام اول خو هغه لسو کراولې نشي وسا کوي وی مراوله ریکا اګه راوله نو خري به څنګه هغه د رزق په خوان پويږي بلې دا حادثه چې راځي کنه چې سړی زلمی زی ادا شتګری اولی ها نو بیا وروډه خوړی شي هغه بیا رزق خوان ورکي دا رانه له پدې ټولو باندې زغ وساتین طعام به پین لګي رزق به پین لګي او عذابن علیمن چې مرګ به لا څنګهي داغه وخت امام رازیوی سن 500 کې تیر شوی هجری او داغه وخت خبر کې چې دا په دنیا کې ولید اول النعمت سرمایدار چې غي په د خپونه راخ کې شو بیړو کې او غریبان د دنیا جهنم شو او غریبان د رزق داسې شي چې بس لکه زهر چې خوري داسې شو نو چې د آخرت هغه بلا څنګه یې ښه واخله.